Make it easier to sing, yeah. Make it easier to sing, yeah. On the shore and our hearts are jumping. I grab another Coke and let's dive in. We see the stars align. We make the simple moments last for a lifetime. So we'll feel forever, you and me together. We could stay forever and be real together. So no one can stop me when I taste that feeling. Nothing could ever bring me down. So no. Make it easier to sing, yeah. Tämä on Lähiradio. Lähiradio. Joo. Ja nyt alkaa underground-huminaa sitten vaihteeksi hieman etuajassa. No niin, lopeta jo sieltä. Okei, hieno päivä ja teeman mukaisesti ainakin soundi pitäisi olla tässä Kate Bush Aerial. Näin. Laitetaanpa soimaan mitä sitä muuta. Sit pääsee ottaa kahvi. Thank you. semmoista poljentoa sieltä sitten tulikin loppujen lopuksi. Tiukkaa setti joo, mutta näin tässä vähän etuajassa, niin läskästään nyt sitten vaikka suomalaista settiä vaihteeksi. Koneveljet ja Velektab, ei kai tässä muuta sanottavaa ole sitten siitä sen enempää. We'll be right back. Steel Pulseko se oli? Steel Pulsehan se Prediction-kappaleellaan meille tuollaista reggae-meeninkiä. Sä lupailit jotain reggaeta sieltä Grizzlyltä. Joo, järvenpääläistä reggaeta. Järvenpää reggaeta. Käytää vuosikertaa, mutta 78. Okei. Joo. No niin, kuunnellaanpa. Ja biisin. Black Monday, Any Days a Black Day. Okei. Sinkeltä kuulostaa. Aika. Color. There's just backstabbers. to get kyllä nyt räpsähtää joka kerta. Kyllä, kyllä. Se on toi liuku vähän tuommoinen. Pitää olla varovainen. Juu, se oli ACDC, tai ainakin osa siitä, Shot in the Head. Ja siinä oli Angus et Malcolm ja Markus Hook-bändin kera. Että näin. No niin, onko tämä niin aikaa ennen ACDC-tä vai niin kuin joku sivuprojekti? Se taitaa olla vähän niin kuin näitä sivuprojekteja, mutta ACDCin ihan alkuaikoja kuitenkin sieltä 70-luvun alkupuolelta. Näin oli semmoinen rokkiveto. Mikäs nyt sitten seuraavaksi on tulossa? No totta, My Funeral ja Violence Academy. No niin. We'll be right back. Näin. Porcupine Tree, Signifyy 2 ja sitten sellainen hashtag semmoisissa kulmikkaissa suluissa. No joo. Eikö ollut hienosti selitetty? Kyllä vain, kyllä vain. Juu. Joo. Joo. Kuunnellaan yksi biisi ja sitten tulee uutiset. Kyllä sitä vain. Ennen propagandhi kappaleellaan Head, Chest or Food. Three choices. One bullet. One trigger. Guess who gets the bullet? One leader. A thousand slaves. For every throne there's a thousand graves. You're all the same, just part of the machine. Perpetuate their dream. They subsidize your nightclubs and they subsidize your malls. They hurt and brand the masses within painted prison walls. To your freedom of assembly, because the missiles they create are just mass delusion dancing to this music that you fucking hate. But I'm not the same. I'm not part of your fucking machine. Jeopardize your dream. I'd rather be in prison in a George Orwellian world than a pacified society of happy boys and girls. I'd rather know my enemies and let you know the same. Whose windows will smash and whose tires will slash. And when I point the fucking blame. Uutiskatsaus. Metalliliiton liittokokouksessa olivat tiistaina vuorossa henkilövalinnat. Puheenjohtaja Riku Aalto oli ainoa ehdokas liiton johtoon. Liittokokousedustajat valitsivat yksimielisesti Aallon uudelleen puheenjohtajaksi tiistaina iltapäivällä Tampereella. Aallolla ei ollut vasta ehdokasta liiton johtoon. Hän on ollut Metalliliiton puheenjohtaja vuodesta 2008. Metallityöväenliiton liittokokous pidetään 22.–25. toukokuuta Tampere-talossa. Kokoukseen osallistuu yli 400 vaaleilla valittua edustajaa ja se jatkuu siis vielä keskiviikkona. Liittokokous kokoontuu joka neljäs vuosi. Metalliliitto esittää uudistuksia yhteistoimintaan yrityksissä. Liitto ehdottaa uudessa teollisuuspoliittisessa ohjelmassaan, että työntekijöille on järjestettävä mahdollisuus hallintoedustukseen jo 20 hengen yrityksissä nykyisen 150 sijaan. Sunnuntaina Metalliliitto päätti jatkaa valmisteluja Suomen suurimman ammattiliiton perustamiseksi. Jos fuusio toteutuu, SAK-laiset Metalliliitto, Teollisuusalojen ammattiliitto TEAM, Paperiliitto ja Puuliitto yhdistyisivät vuoden 2018 alussa. Luomme uuden Suomen suurimman ammattiliiton, jonka sana painaa ja jota kuunnellaan herkällä korvalla, Aalto sanoi valintansa jälkeen. Paperiliitossa liittofuusio on esillä lähipäivinä. Teollisuusalojen ammattiliiton TEAMin valtuusto on jo ilmaissut tukensa yhdistymisen valmistelulle. Paperiliiton valtuuston imatralainen puheenjohtaja Ilkka Nokelainen pitää hyvänä, että työajan lyhentämiskeinoista neuvotellaan paikallisesti. Paperiliiton valtuuston puheenjohtaja Ilkka Nokelainen ei huuda hurraata työajan pitenemiselle. Hänestä on kuitenkin hyvä, että työajan pidentämiskeinot sovitaan työpaikoilla. Hän toivoo, että paikallista sopimista myös tehtailla käytetään. Sitähän työnantajat ovat jo pitkään toivoneet, sanoi Nokelainen. Metsäteollisuus ja Paperiliitto pääsivät maanantai-iltana sopuun kilpailukykysopimuksen soveltamisesta. Neuvottelutulos koskee paperi-, kartonki- ja selluteollisuuden työntekijöiden työehtoja. Työajan pidentämismalleja pohditaan lomien jälkeen. Nokelaisen omalla työpaikalla Stora Enson Imatran tehtailla paikalliseen sopimiseen on valmistauduttu etukäteen. Kävimme viime perjantaina tilannetta läpi oman porukan kanssa ja kaikki olivat sitä mieltä, että pelisäännöt pitää saada sopia paikallisesti, Nokelainen sanoo. Työajan pidentämiskeinoja käsitellään Paperiliiton työpaikoilla kesälomien jälkeen. Esimerkiksi meillä Imatralla yksi tapa voi olla koulutuspäivien käyttö, työaikapankin käyttö tai työaikapankin rakentaminen, jos sellaista ei valmiiksi ole, ja muitakin vaihtoehtoja on, sanoo Nokelainen. Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliiton välisen kilpailukykysopimuksen mukaan paperiliittolaisten työaika pitenee 24 tunnilla, eli 3 työpäivällä vuodessa. Paperiliiton tavoitteena on löytää paikallisesti sellaisia keinoja, ettei lisää työaikaa tarvitse lohkaista vapaapäivistä. Kemian alan toimihenkilöitä edustava ammattiliitto Pro ja työnantajaliitto Kemian teollisuus ry ovat päässeet kilpailukykysopimuksen mukaiseen neuvottelutulokseen. Kemian toimihenkilöiden on määrä toteuttaa kilpailukykysopimuksen vaatima 3 työajan lisäys paikallisesti sopimalla. Jos työajan lisäyksestä ei pystytä sopimaan, lisätään työvuoroihin yksittäisiä työtunteja. Jo aiemmin kilpailukykysopimuksen mukaiseen sopuun ovat päässeet ne kemian alan työntekijät, jotka kuuluvat teollisuusalojen ammattiliiton TEAMin työehtosopimuksen piiriin. Neuvottelutuloksen ovat päässeet myös muun muassa Paperiliittoon kuuluvat paperi-, kartonki- ja selluteollisuuden työntekijät. Kemian toimihenkilöiden neuvottelutulos on ammattiliitto Prolle ensimmäinen. Pro arvioi toukokuun lopulla, lähteekö se mukaan kilpailukykysopimukseen. Jansson oli peruspäivärahan varassa. Jokin aika sitten työvoimatoimisto kysyi Janssonilta tämän työllistymissuunnitelmista. Jansson kertoi toivorikkaasti, että oli alkanut tehdä ja myydä puisia plektroja. Se on semmoinen osa kitaraa, millä kieliä näppäillään. Espoolainen Christian Jansson sai Kelalta kirjeen, jossa kerrotaan, että hänen peruspäivärahansa on hylätty takautuvasti 9 ajalta, koska työvoimaviranomaiset tulkitsevat hänet yrittäjäksi. Hän pitää suorittaa Kelalle takaisin 9 etuudet. Hänellä oli jonkin verran kokemusta myös markkinoinnista ja tehdastyössä tuotantoprosessin suunnittelusta, joten hän ajatteli, että kannattaa kokeilla. Ennen työttömyyttä Jansson oli töissä IT-alalla. Ja nyt pitäisi työpaikka löytyä hänelle nopeasti, Iltalehti kertoi. teollisuuden voiman ja ranskalaisen työ ydinvoima yhtiö Arevan neuvottelut Olkiluodon kolmosreaktoria koskevasta kiistasta ovat ajautuneet umpikujaan, kirjoittaa Le Monde. Suomen ensimmäisillä siististi siviiliin messuilla oli mukana yli 30 näytteilyasettajaa, kuten päihdealan säätiöitä, opiskelun ja työllistymisen edustajia sekä perhetyön yhdistyksiä. Helsingin Piritorin vankimessut sujuivat Vaasan aukiolla rauhallisissa tunnelmissa. Tapahtuman järjestäjän mukaan nyt huonomaineisella aukiolla oli tavallista enemmän selvinpäin olevia ihmisiä päihteettömiä messujen ansiosta. Olut yhdistää panimot, kokoomuksen ja jääkiekon. Käytännössä kaikki SM-liigan joukkueet ovat suurten olutyhtiöiden sponsoroimia. Helsingin yliopistossa on tutkittu alkoholiteollisuuden lobbausta mainosrajoituksia vastaan. Kun alkoholiteollisuus vastusti muutamia vuosia sitten alkoholin mainontaan aiottuja rajoituksia, se sai arvokasta taustatukea mainos- ja mediayhtiöiltä. Panimoliiton toimitusjohtajat ovat tulleet kokoomuksen sisäpiiristä. Monet kokoomuspoliitikot ovat vahvoja jääkiekkovaikuttajia. Olutyhtiöt ovat suomalaisen jääkiekon suurimpia sponsoreita. Kuten muillakin aloilla, myös Panimoliittoon on värvätty lobbareita politiikan piiristä. Elina Ussa on jo kolmas perättäinen kokoomuksen sisäpiirissä tullut Panimoliiton toimitusjohtaja. Ussan edeltäjiä olivat Timo Jaatinen ja Tero Kallio. Ussa on toiminut muun muassa valtiovarainministeri Sauli Niinistön avustajana. Kokoomuksen kansan edustaja, entinen jääkiekkomaalivahti Sinuhe Wallinheimo toimii SM-liigan pelaajayhdistyksen puheenjohtajana. Wallinheimo on ajanut tarmokkaasti vahvoja oluita maitokauppaan. Hän oli myös kokoomuksen edustajana hallituspuolueiden työryhmässä, joka sopi myynnin vapauttamisesta. Panimoliitto pitää esillä tutkimustuloksia, joiden mukaan oluen kohtuukäyttö saattaa pidentää elinikää. Alan teollisuus levittää mielellään tällaisia teorioita, koska se tukee heidän taloudellisia intressejään, THL:n entinen pääjohtaja professori Pekka Puska sanoo. Alkoholitutkija professori Pekka Sulkunen erosi viime vuonna Euroopan Panimoliiton rahoittaman tutkimussäätiön ERABin asiantuntijan tehtävästä. Syy oli se, että Panimoliiton johto vaati sellaisen tutkimuksen rahoittamista, joka antaa tulokseksi oluen myönteisen vaikutusten, niin että tutkimus piti taitavasti tehdä sellaiseen tuloksen johtavaksi. Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Satu Helin arvelee, että moni työntekijä näkee vanhusten palvelukodin työpaikkana, vaikka kyseessä on itse asiassa vanhusten koti. Se on todellisuudessa ihmisten koti, jossa pitäisi elää näiden ihmisten odotusten tavalla ja toimia muutenkin asiallisesti sillä tavalla kuin odottaa itsekin tulevansa kohdelluksi, Helin sanoi Ylen TV-uutisten haastattelussa. Helinin mukaan soveltuvuustestejä vanhustenhoitoalalle ei välttämättä tehdä tarpeeksi. Minkälaisen koulutuksen ihmiset ovat saaneet ja minkälaisessa elinpiirissä he elävät ja ovat tottuneet puhumaan? Eivät nämä välttämättä kaikki tule soveltuvuustesteissäkään esille, Helin jatkoi. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran tekemä kyselyn mukaan 93% eli lähes kaikki kyselyyn vastanneet sosiaalihuollon ympärivuorokautisessa yksikössä työskentelevät henkilöt olivat havainneet jonkinlaista vanhusten kaltoinkohtelua. Helin muistutti, että vanhusten turvallisuudesta ja terveydestä pidetään kuitenkin hyvää huolta. Ohjelmistoyritys Reaktor on haalinnut lyhyessä ajassa asiakkaakseen joukon merkittäviä amerikkalaisia yrityksiä. Suomessakin laadukkaista sarjoistaan tunnettu yhtiö etsi nettipalveluiden suunnittelijaa ja teknistä toteuttajaa. Reaktor voitti kilpailun ja HBO tarjosi diiliä. Sen jälkeen yhteyttä otti Nasdaq, Yhdysvaltain teknologiapörssi, joka halusi uusia mainostaulunsa Times Squarella, New Yorkin kuuluisalla aukiolla. Reaktorilla on Yhdysvalloissa 15 työntekijää, loput istuvat Suomessa. Kansallisbaletin harjoitussalit ovat tällä viikolla kovassa käytössä. Talossa käydään Helsingin kansainvälinen balettikilpailu, johon osallistuu nuoria tanssijoita lähes 20 maasta. Etenkin Aasia näkyy kisoissa. Mukana on useita tanssijoita Kiinasta, Etelä-Koreasta ja Japanista. Suomalaisia on 7. Yksi heistä on kansallisbaletin nuorisoryhmässä tanssiva Sara Antikainen. Hän osallistuu toista kertaa kilpailuun. Helsingin kilpailua pidetään yhtenä maailman kovaa tasoisimmista balettikisoista. Kansallisbaletin entisen johtajan Doris Laineen perustama kilpailu on monen tanssijan alun ponnahduslauta kansainvälisille työmarkkinoille. Tuomaristossa istuu balettitalojen johtajia. Puheenjohtajana on kansallisbaletin taiteellinen johtaja Kenneth Greve. Kurdien ja arabitaistelijoiden liittouma on aloittanut suurhyökkäyksen sotaa käyvän terroristijärjestö ISISin joukkoja vastaan Raqqan kaupungin pohjoispuolella. Ne saavat ilmatukea Yhdysvaltain johtamalta liittoumalta. Myös Venäjä on valmis tukemaan hyökkäystä. Monsanto on hylännyt Bayerin 62 miljardin dollarin ostotarjouksen. Yhdysvaltalainen maatalouskemikaalien valmistaja kertoi olevansa valmis jatkamaan neuvotteluja. Saksalaisyhtiön tarjoama 62 miljardia dollaria on kuitenkin liian vähän. Stubb Kreikan veloista. Heivataan IMF. Stubb pitää mahdollisena, että Suomi keskeyttää neuvottelut ja hakee tarvittaessa mandaattia kotimaasta. Suomen linja näyttää olevan muihin euromaihin nähden hyvin tiukka. Valuuttarahasto haluaisi siirtää lainojen takaisinmaksun aloituspäivän vuoteen 2040 ja asettaa koroille katon. Stubb sanoo, että tämä olisi selvästi vastoin Suomen politiikkaa. Meidän pitää arvioida, kuinka paljon IMF:n mukana olo kaiken kaikkiaan meille maksaa, valtiovarainministeri Alexander Stubb sanoi kokoukseen mennessään. Dijsselbloemin mukaan IMF ja euromaat yrittävät sovittaa näkemyksensä yhteen, vaikka se olisi vaikeaa. Monet maat ovat kertoneet haluavansa IMF:n mukaan. Sitä siinä on lisäarvoa. Ei ole vaihtoehtoa, että jatkaisemme ilman IMF:ää, Dijsselbloem sanoo. Man. No niin, tervetuloa takas humisemaan. Kiitos. Kyllä, ole hyvä vaan. Ja niin, tämän toisen session aloitti siis, älä nyt rupe räkättäsi kesken kaiken. Riff Raff, God Damn the Man oli biisi. Mitä? Joo. Joo. Mikä täällä kaikuu? No tuolla on jossain radio päällä, sieltä tulee kaiku. Okay. Lisää kaikua. Noin. No niin, okay. Mikä seuraavaksi? Elisabeth Kääpä kappaleella Mulla on kotona nahkahousut. Okei. Mulla on kotona nahkahousut. Mulla on kotona nahkahousut. Lalalalalei. Nahkahousut maksaa 800. Äiti osti ne Anttilasta. Äiti osti ne Anttilasta, tralalalalei. Ich werde ein dummes Strauß. Wenn du kein Unkraut magst, ich wäre der Herbst im Lapplanda. Mit Farben wunderbar, ich wäre deine Pelzmütze. Wenn du am Kopf frierst, ich wäre alles, was du wünschst. Oder ohne nur. Beckenbauer mit der alten Afro-Frisur. Ich war es oder Götz-George, dein Schützer, ich und jech. Ich war alles, was du wünschst. Oder Onanur. Pumpa mit dir unter dem Vollmond. Pumpa mit dir auf den Schwanensee. Pumpa mit der Marienhof mit Heino und Hannelore. Ich lade für dich Doris Becker, dein eigener Glanzlammstar und die beiden Schuhmacher. Säulreich, Ossel und Graf. Ich wäre für dich Albert Einstein, so klug und relativ. Ich wäre alles, was du wünschst. Oder ohne nur. Pumpa mit dir auf dem Marienhof mit Heino und Hannelore. Pumpa mit dir unter dem Vollmond. Pumpa mit dir auf der Schwanensee. Pumpa mit dir auf dem Marienhof. Se oli Eläkeläiset saksan kielellä tällä kertaa, ja Onanur oli biisi. Joo, sillä lailla. Mutta kyllä se niin eläkeläinen vaan on, joo, tunnistettava. Mutta joo, tuota kun aiemmin soitin tuota Riff Raffia, niin olihan se perustajajäsen sitten soittanut seuraavassakin yhtyessä, tosin ei tällä levyllä eikä tällä kappaleella, mutta Alex Harvey meille lauleskelee, kuinka on hermostunut hän. Nervous. We'll be right back. got you with your pants down and maybe while you're sleeping, don't matter what you sow, that is what you reap. Catch you with your pants down and maybe while you're sleeping, don't matter what you sow, that is what you reap. I remain real like my cousin Emil. Packing steel, it's the south side, who rider? Can't fuck with these other siders, east side, west side. The situation is dirty like chopped up nation, so I stay with the best side. Nigga, let's ride, fuck that. I stay sober like a black cat. Fuck a bad rap, I seen it happen to my cousin. I'm like the dirty dust, wrapped up in buns. But you know we wasn't, cause if life was free, I would say fuck money. You could douse me a monkey blood, fill my pockets with drug money and duck from me. You was a fuck homie, only wanted to plug, nigga. Cut your shit off like smut, nigga. I gotta say fuck niggas and buck niggas with a passion and keep smashing. Get away before the task in the corner. I'm a mission for ripping niggas up like toilet tissue. With the German issue, now your family gon' have to miss you. I'm sick of them racism, it's everybody killer hit you. With the bully issue, like PG&E lit you. See me in 3D and get you. Hit him up, get rid of, did him up like dirty draws. He was a jealous motherfucker, as the story was told. 29 years old, 350 G's in the bank, but nobody knows. I guess it's just that season, I think, where niggas be hoes. Fucking them in the cheap momos, leaving them dead in the bathtub with no clothes. Razor bladed drones. Siinä pirteät veijarit, Prata Lynch ja X-Rated ja Catch You, That Is What You Rap, ja This Remixi oli vielä tästä kappaleesta kyseessä. No jopas oli. No älä. No niin justiisa. No eipä siinä. Jatketaan sitten vähän tuollaisella jenkkimusiikkimeiningillä. Ja siitä meille nyt seuraavaksi... Niin, esiintyy Gorillas ja Pirateijät kappaleellaan. Sehän menee sitten niin kuin näin. Still connected. tiedä hallussasi, onko sana mulloissuutinen. Mulla tattiskin tonnin ympäästääpä uutisiin tilitys takaisin. Sankari vai syntipukki, mitä näyttää vaakakuppi, ken on syyllinen? Skandaalin kärryä, huomiota hälyä, lehteen huomiseen. Käyvät kuumana, ei aikaa tulla tavana, o sekuntiakaan. Siis pankaskynät sauhumaan, me tarvitaan nyt tarinaa. Draama ja tragedia. Muna vai kokkana, se on ihan yksi ja sama. Kunhan kauppa hyvin käy. Hyvä vaiko paha, sen ratkaisempi raha, ellei päälle päin tuo näin. Kuka, mikä, missä, milloin. Informaatio ehkä on kohta aivan mahdoton, mut lisää vielä kukkaa. Kun siihen imee kaiken tuon, kansa täysin tahdoton, valheet kuin noistottaa. Omistajan liessä marssii kuin armeija, laumatoimittajien. Eivät tunne säliä, kun saalin kippuun iskevät paljon paparazzien. Kuka, mikä, missä, näin Telluksen tulevaisuus ja seurapiiritoimittaja. No niin, siihen muuten hyvin sitten sopiikin tämä seuraava yhtye omalla tavallaan vanhaa meininkiä suomalaista. Tämäkin Kumulus, no biisi ei periaatteessa ole suomalainen, kun se on käännösiskelmä. Puuvilla pellot, sinne nämä sitten haikailevat ilmeisemminkin, mutta näin se menee heidän tulkintanaan. Enhän ollut vielä kovin vanha, kun äiti minut pellon reunan laittoi. Kettoon pieneen tuo laulu kantautui. Siellä heino veljet kovin raatoi, piiska pomon monta miestä kaatoi. Kettoon pieneen tuo ääni kantautui. Niin siitä pikkuhiljaa vartuin minäkin, ja työhön tartuin kekkoon toiseen, ja laulu kantautui. Eikä Massa Johnson mitä voinut, vaikka laulu tuurissa ei soinut, pelin julmaan kun kerran antautui. Äänet kantautuivat yli pellon, kun faija jostain hommas vanhan sellon. Pojan poikaa hän alkoi opettaa. Tuskin hetki soittaa yhden kerran, kun jo sellon veivät lapset herran. Eihän orjat saa mitään omistaa. Niin silti jatkui laulu hiljaa, kädet mustat poimi. Pomon piiskat taas lauloi lauluaan. Eikä Massa Johnson mitä voinut, vaikka laulun tuurissa ei soinut. Vanha korppi tuskin muistaa nauluaan. Thank you. kuntoon pienen tuo laulu kantautui. Siellä Heimon veljet kovin raatoi, Piiskapomon monta miestä kaatoi. Kehkoon pienen tuo ääni kantautui. Kehkoon pienen tuo ääni kantautui. Sitten soittaa eläkeläisiä myös suomen kielellä. Näinpä, jotta ei sitten ihan tarvi arvutella, että mitä ne siellä laulelee. Kyllä. Joo, täytyy sanoa, että toi oma saksakielen taito on sen verran heikko, että en mä kyllä ymmärtänyt siitä hölkäsen pöläystä. Mä ymmärsin Schwarzeneggerin. No sen mäkin ymmärsin. Se oli ehkä ainoa, mitä siitä melkeinpä ymmärsi. Ja ne ei laulannut Javolia siellä kertaa. Ja kaikki muut nimet, mitä mainittiin, mutta... Onko se nyt sitten saksan kieli oppii, jos sä et tiedä, mitä se nimi tarkoittaa, mutta no tiedät, niin. Että se on jonkun nimi. Niin, no ehkä nyt siitä sitten se enempää. Joo, pistetään nyt uppoava laiva tästä Titanic ja Sultana niminen kappale. Ajattelet tuo Frederikki. Ei sentään, älä nyt helvetti viekö, rupeat tollasia Frederikki. Kohta muuten pakko etsiä joku levy, missä on Reetu. Ei oo. No ei. Annetaan tää Titanic tulla ilman Reetua. Okei. Okay. The longer waited. I'm sorta like a doctor, about to operate. Fast cooperate, waiting for source to set the date. The longer waited album finally planned for production. Full steam ahead, I hope the fans are prepared. We hope we go platinum, ain't nothing wrong with dreaming. While the jealous are scheming, because we get the crowd screaming for more. Real rappers becoming extinct like dinosaurs. While we're preparing for tours, we're rushing the stores to get a copy, the unknown, far from poppy. Highly recommended by many, cause we ain't sloppy. Trust me, this album will be known for setting standards. Selling cause we're good, not cause we're paying backhanders. Like them boy bands, put together like a jigsaw puzzle, made to fit with the opposite, maybe we'll hit. We're breaking most barriers, conquering many lands. And as it stands, our reputation expands. No ifs, buts or ands. Follow the procedure, when we're done, clap your hands. For those who know us well, you know we're bound to excel. And at the same time, we're building our clientele. Yeah, it's like Jealous One, Jeffy, Mark B, Blade and Parker. Cocktails and long nails in rooms full of laughter. The undercover master, hold it down to its fringe. You're getting loose at the seams, so I'm pulling your card. Yeah, we at large, espionage in the city. Gigantic inside, stomping through the timpan dizzy shit. Too many fools on silly shit, whatever, ain't got time, cause time is too valid. Serve it up like salad, the poison ballad on the menu. Big ladies and machine guns versus pencil thin models. Full stop and ogle, boggled by the perversion until the guns turn, causing concern and dispersion from the display. The truth is whatever they say, the hype is narrow, cause that's the way they stay. As the bottom sway, I make my way without selling it. What up to my fellowship? Busy in experiment, back in the lab, keep the break over the stab. Who's the man of the moment as nature's gone mad? Mark B and Blade, maybe an odd couple, opposites attract. We play them at their own anticipated. Most long awaited to burst. You're done right, you'd have to hold me back up to the third verse. You probably realize it's me by now and start spinning. Before you say fuck me, I'll say fuck you first. And come worse than any wicked man, skinny man, muddy fam, dog art dapper dan, long time veteran. From I was a youth, I used to sit and listen Papa San. Now I listen Sizzler, Kalachi and Capleton. Fishy bashy and a ragga dance like a Radigan. Hip hop something that's coming straight out of England. Spin this on the radio in every jam. By chubby kid, shorty blitzing Westwood and a number man. This is for the youth so they can understand exactly what I'm under, man. Representing here for another Dan. Blade, a rap renegade for years. Legendary in the game, you'd have to run, go check your peers. They're running around and talking about who's gonna pioneer. Like they didn't know that we'd be representing for years. I'm like a lion that rules the jungle without fear. Y2K is exactly our year, you hear? The most long-awaited, most anticipated flavor on the street. Mark B and Blade, featuring none other than Lewis Parker and Skinny Man, Mud Fam, the Dark Art Dapper Dan. I'm out. Y2K to infinity and beyond. Joo, siinä hoidettiin biisin loppuun esittely kuitenkin paljon sujuvammalla englannin kielellä kuin minä siihen pystyisin, eli näillä mennään. Joo, se on ihan hyvä. Ei tarvitse ruveta kieltä vääntää solmuun. Ja niin, jatketaan kyseisellä kielellä. Seuraavakin kappale ja yhtye esiintyy Funkadelic. Jos ei sano mitään, niin Pilmore on kappale ja sehän sitten kuulostaa aivan tältä. Sing it. Yeah. like I said, everybody got a problem. You don't even give a damn. Everybody got a problem. You don't even give a damn. Everybody's got problems, y'all. You don't even care. You don't care and you don't care. Yeah. Everybody's got problems, y'all. You don't care and you don't care. Listen. Everybody's got problems. But you don't even give a damn. Do what you wanna do. Everybody's got problems, y'all. But you don't even give a damn. Look at yourself. Everybody. Stop and stare. Se oli Birds. No niin. Bob Dylanin kappaleella It's All Over Now, Baby Blue. Oh right, se oli tuollainen tuttu hippimeininki. Nää nyt ei ole enää hippejä nämä seuraavat, mitä liä sitten ovatkaan. XTC on bändi. When you're near me, I have difficulty. No niin, se on melkein niin kuin, no se oli niin vaikeuksia oli havaittavissa, pakko kieltämättä, kieltämättä, mutta se varmaan sopii ihan hyvin tuohon äskeiseen, sillä ehkäpä sanomansa mukaan, mutta ei mitään, kuunnellaan se, niin sitten tiedetään no, paremmin. Mitä vitun väliä silloin, vaikka ei sovikaan? No mitä sitten? Loppujen lopuksi. Biisi kuin biisi. Sitä on ennenkään mietitty. Ei liikoja. Ei näitä harkita, nämä vaan tulee semmoisia aivopiaruja. Jep, jep. When you need me, I have

rap, raps. Se kuuluu aina välillä, näköjään lähetyksessä. Joo, ja sitä ennen kuului varhainen Sepultura heidän ensimmäiseltä nauhoitteeltaan Bestial Devastationi. 85 oli vuosi. Kyllä, kyllä. Ja. Nimikkobiisi introineen siinä tulla tupsa. Näinpä siinä pääsi käymään sitten ikään kuin miltei vahingossa. Dream Syndicate jatkaa tässä ja oikein ajankohtainen kappale, koska se on Halloween. Että älkää juoko Halloweenaa. Ei sitten. Ei väkisi. Thank you. can't come true. And don't believe the things that you see on TV, 'cause they'll never happen to you. No, no, not on Halloween. And I'd like to thank someone for mascara and good things that I done. And for the time you spent and the friendship begun. And most of all, starry nights on the railway. Oh, I don't know no better way than just lying back and drifting away. Joo, tämä oli Thin Lizzy, Chatting Today. No niin. Tuohon aikaan varmaan tuo sana chatting on tarkoittanut jotain muuta. Aivan. Tämä on periaatteessa samaa, mutta nykyään se tehdään eri tavalla. Niin, kyllä. Tämä taitaa olla oikea ilmaisu. Kyllä vain. Ennen chattailtiin suoraan kasvokkaan ja nykyään se tapahtuu sitten puhelimen tai tietokoneen välityksellä. Ihanaa. Ihanaa, ihanaa. Leijonat ja niin edelleen. Sen takia joo, mä en puhukaan kellekään. Just näin. Se on ihan hyvä. Ei tule väärinkäsityksiä. Tulihan vaan tuossa juuri, kun päästiin tuossa aiemmin, ennen uutisia vaan uutisten jälkeen, no jossain vaiheessa kuitenkin mainitsemaan siitä Frederikistä, jota emme siis todellakaan soita. Hyvä. Niin eikö vaan hemmetti viekö sitten tuolta paukahti samantien silmille otsikko, että Danny Tapani Kansa ja Frederik keikkailevat yhdessä koko kesän. Joten pitäisi aina pyytää haastattelua. Totta helvetissä. Varmaan tuleekin vielä. No, underground humina. No joo, täytyy sitten pistää niille riderit, mitä niiden täytyy tuoda. Kyllä, kyllä. Jatketaan sitten tässä musiikin parissa. Ja seuraavaksi meille lauleskelee Jason Morphev-niminen henkilö. Jostain Badass with a Heart of Gold. Se on muuten mun mielestä nuori nielukin teki vastaavan nimisen biisi. No mut yhtä kaikki. Tää on nytten Jason Morphev. Niin. Desdemona was married to a Southern Baptist preacher, but she dreamed about the open road. She told him it was over and she left him in October for a badass with a heart of gold. Näin, King Crimson. Jotenkin oli vähän viitteet, että oliko se mikä porkupaitrii, mitä soitit aikaisemmin? Kyllä. Siinä oli yksi kohta, mikä toi mieleeni kyseisen orkesterin, mutta siis tää nyt oli King Crimson, ei muistaakseni 70-luvun lopulta. Joo. Biisin nimi on Red. Red. Nimi on Red. Juu. No, eipä siinä. Jatketaan sitten musiikilla. Täällä tuolla on jotain pölyä, kun koko ajan klyyvari vuotaa. Ei voi midis. Pistetään Yellow on the Run-niminen kappale Baby-nimiseltä levyltä ja sitten meikäläinen niistelee sillä väli. Sitä te ette kuule, vaan tän. No, se oli Seksihullut se. Joo. Ja. Ja siitä saikin synttäribiisiin nytten. Tämä menee eräälle nuorelle herralle. Hyvää syntymäpäivää touko. Ja Antti Mihjaan menivät retkelle kuplaan. Ja he menivät nauttimaan ja kahvilaan. Ja sitten he uivat vesilähteessä ja menivät nukkumaan. Ja sitten he uivat laivassa ja menivät siljalain. Otto ja Antti Mihjaan menivät retkelle kuplaan. Ja he menivät nauttimaan ja kahvilaan. Ja sitten he uivat vesilähteessä ja menivät nukkumaan. Ja sitten he uivat laivassa ja menivät siljalain. Thank you. Nonni, just. Se oli Lock Up. Biisin nimeä en kerro. Okei, en mäkään kerro. Seuraavan biisin nimen mä kyllä kerron. Monster Man. En kerro bändiä, vai kerronko? No, päätä itse. No en päätä. Akseptia. Okei. Oh, lähimmästä suojapaikastaan. Se piti sieltä koko iltavuoron voimin hakea. Sen ensi huuto pisti kylän koirat koppeihin pakenemaan. Olisit ehkä voinut tottua se suomun peittämään nahkaa. Olisit oppinut pitämään sen pienistä terävistä sarvista. Olisit neulonut sukkia suojaamaan sen pienen pieniä kavioita. Mutta aina ei tarinat pääty niin kuin vanhoissa kansansaduissa. Vaikka saikin helvettiin painoa, ei se poikakaan ollut paha, vaikka sai alkunsa hirmuteosta. Itse makasit koomassa, ja kun heräsit sekavana vuoteestas, vieressä kirkui liskoprinssi kalkkarohelistin kourassaan. Olisit ehkä voinut tottua se suomun peittämään nahkaan. Olisit oppinut pitämään sen pienistä terävistä sarvista. Olisit neulonut sukkia suojaamaan sen pienen pieniä kavioita. Mutta aina ei tarinat pääty niin kuin vanhoissa kansansaduissa. Prinsissä piilotti roskijäte säkissä. Äpärä, äpärä, näytä sarves, näytä kavios ja leikkausarves. Äpärä, äpärä, näytä sarves, näytä kavios ja leikkausarves. Äpärä, äpärä, näytä sarves, näytä kavios ja leikkausarves. Olisit ehkä voinut tottua se suomun peittämään nahkaan. Olisit oppinut pitämään sen pienistä terävistä sarvista. Olisit neulonut sukkia suojaamaan sen pienen pieniä kavioita. Mutta aina ei tarinat pääty niin kuin vanhoissa kansansaduissa. Näin 25-vuotias kumikameli kappaleella on äpärää. Tiukkaa settiä kyllä. Kieltämättä. Juu, kumikamelia oikein parhaimmillaan voi sanoa. Joo, alkaa lähetysaika ole aika lopuillaan, joten turha jaarittelu pois ja annetaan tähän sopii hyvin jatkoksi tuota Pirtsa ja Veere Usuite. Kieltämättä joo, kyllä, ainakin biisin nimet niin kuin kohtaavat nyt, koska Äpärä ja Muukalainen on aika hyvät biisit peräkkäin. Näinpä, se tuli itsellekin ajatuksiin, joten näin se on tehtävä ja toteutettava. Pirtsa ja Veere Usuite, se... Muukalainen, se on pari minuuttia. Ja sitten totta. Parimmin saa sulla aikaa joku muu rykästä, kenties, mutta tällä mennään. Mikä se on, kun aamu on väsyneempi ilta? Mun herätyskello soittaa, taas yötä odottamaan. Niin outo olen mä täällä, mä itse en tajua en. En paikkaani löydä täällä, olen maailman muukalainen. Mikä se on, kun tunteet on tyhjiä sanoja vaan, ja sinun luoksesi matkaa monta kyyneltä viitoittaa. Niin outo olen mä täällä, mä itse en tajua en, en paikkani löydä täällä, olen maailman muukalainen. Mikä se on, kun sanat niin varmana vakuuttaa, että kaikki on parhaimmillaan, vaikka tyhjyyden silmissä nään. Niin outo olen mä täällä, niin outo ja kummallinen, en paikkaani löydä täällä, olen maailman muukalainen. Mikä se on, kun kaikki sydämensä piilottaa, vaikka jokainen niin tahtoo sen toisille ojentaa. Minä en ole se outo, en maailman muukalainen. Minä en ole se outo, tämä maailma outo on. Nonni, Undergroundhuvina alkaa olla tässä ja